राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुधार जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल नौमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 27 मई 1996 को लगभग सायं 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। अब बोलो महाराज क्या सुना बताओ। क्या पूछो कोई बात सार बात है तो पूछो पूछो पूछो सुना दे। हमने 3 साल हो गए गुरु बनाया लेकिन हमको गुरु आज्ञा का पालन होता नहीं, इसकी हमें बहुत फिक्र लगती है, रात को नींद नहीं आती है, ये फिक्र मिट जाए इसलिए क्या करना चाहिए, फिर हम गुरु जी से माफी मांगे तो वो कर देंगे। माफी मांगो क्या, गुरु बनाए तो गुरु कैसे है इसका पता नहीं हमें। गुरु रप्यवलिप्त कार्य कार्य मजान तो उत्पथ प्रतिपन्न से परित्यागो विधीयते। गुरु के विषय में बताया है जो अभिमान है आशक्ति है इसमें लिप्त है गुरु, और कर्तव्य कर्तव्य का पूरा ज्ञान नहीं है, उत आचरणों में शुद्धि नहीं है, तो ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए, ऐसा शास्त्र बताया। अब हम जानते नहीं अब कौन गुरु है कैसा है पता नहीं। उत्पथ प्रतिपन्न से परित्याग भी दिए थे, त्याग कर देना चाहिए और उसे माफी मांगना चाहिए। प्रकृति और आत्मा प्रकृति भिन्न है कि आप भिन्न भिन्न प्रकृति अलग आत्मा प्रकृति जड़ है वो चेतन है। अगर भिन्न है अगर एक ही है तो एक नहीं है। कोई खास बात बता रही भाई होती है सुन लो। आप आपके जीवन में कोई बाधा लगती हो, साधन में कोई अटकाव होता हो, वो बातें काम की ऐसा फालतू बातें कोई फायदा नहीं। उत्तर दे दे तो आप पास कर दोगे, नहीं उत्तर दे फैल कर दोगे, इसके साथ कुछ तत्व नहीं और मतलब नहीं सिद्ध हो। ऐसा कोई मतलब हो कोई जैसे अपने जीवन में है वो बताओ। आत्मा से प्रकृति का अस्तित्व भिन्न है क्या? हाँ भिन्न है। सुख लोलुपता मिटाने का उपाय क्या है? सत्संग अति भगवान से प्रार्थना नाम का जप। इसी जन्म में परमात्मा की प्राप्ति हो जाए? इसी जन्म में होती है प्राप्ति और जन्म नहीं होती। ऐसे साधक के चिंतन व्यवहार रहन सहन कैसा होना चाहिए? ऐसे साधक का रहन सहन व्यवहार कैसा होना चाहिए? व्यवहार समझ निर्मल होना चाहिए, सबके साथ प्रेम का बर्ताव आदर का बर्ताव होना चाहिए। किसी के प्रति अवगुण है दुर्गुण है दुराचार है ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी को बुरा न समझे, बुराई न करे, बुराई न सुने, बुराई न कहे, ऐसा होना चाहिए। भगवान और राम और कृष्ण एक ही है, एक ही है, किंतु मन में यह भेद बुद्धि हो गई है। राम नाम कीर्तन में तो आनंद आता है, दूसरे नाम में आनंद नहीं आता। तो कोई बात नहीं, जैसे नाम में आनंद आए वही नाम जपो आप, कोई भी कोई फर्क नहीं उसमें। जब गुरु देह नहीं गुरु वचन है तथा सन्मुख गुरु के नहीं भगवान के सन्मुख होना है, तब अनेक जगह सुना गया तो एक गुरु में अनन्य निष्ठा नहीं होगी तो कोई अर्थ नहीं है, भगवान को होनी चाहिए। इन शब्दों का क्या अर्थ है? शब्दों का अर्थ है भगवान को गुरु मानो और को मत मानो। एक गुरु आजकल गुरुओं की भरमार है, कोई जरूरत नहीं भगवान को मानो। इन शब्दों का क्या अर्थ है, क्या आशय है, एक गुरु में अनन्यता का क्या महत्व रहेगा? मानो वो उसके परायण हो गया, जैसे बच्चा माँ के परायण होता है, माँ के दूध के सिवाय कुछ नहीं पीता, कुछ खाता नहीं, ऐसे गुरु महाराज कह दिया उसके एक ही परायण हो गया। बस ऐसा गुरु चेला दोनों मिलना मुश्किल है आजकल के जमाने, ना ऐसे गुरु मिलते हैं ना ऐसा चेला मिलता है। पवित्रता रखो, गंगा जी में साबुन नहीं लगना चाहिए, अशुद्ध बहनों को गंगा से स्पर्श करना नहीं चाहिए, गंगा जल अलग मंगाए अलग स्नान कर लेना चाहिए, और गंगा जी में कूड़ा कर नहीं डालना चाहिए, जूठन कर गंगा जी में नहीं डालना चाहिए, कुल्ला गंगा जी में नहीं करना चाहिए। गंगा जी में स्नान करने की विधि है, पहले स्नान कर लो अलग, पीछे गंगा जी में स्नान करो, गंगा स्नान करके फिर गंगा में स्नान करो शुद्ध होकर के, ऐसी विधि है। मानो गंगा मैल धोने के लिए नहीं है, पाप धोने के लिए है। पूछे महाराज जी के पास घर में ठाकुरवाड़ी है, भगवान श्री कृष्ण को श्री वगैरह का हाथ टूट गो तो दूसरी गंगा जी को पधरा देना चाहिए, दूसरा लेना चाहिए। मानो अंग भंग हो जाए उस मूर्ति का, श्री विग्रह का पूजन का निषेध है, वो गंगा जी में पधरा दे, दूसरा ले ले। गंगा गंगा दशहरा है, अबे आधा समय चले गया और लोग बहुत आते हैं, अब चेतावनी की बातें। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। खास ध्यान देना है कि उम्र बहुत चली गई है, अगर ये कितनी बाकी है इसको कुछ पता नहीं है, परंतु जितने वर्ष आ गए हैं उतनी तो मृत्यु नजदीक आ ही गई है, निश्चित बात है। मनुष्य कहते हैं हम जी रहे हैं, ये बात नहीं है, प्रतिक्षण मर रहे हैं, मौत के नजदीक जा रहे हैं। अब मौत के अपने में कितना फैसला रहा है इसका पता नहीं, परंतु जितने वर्ष आ गए उतने वर्ष तो मर ही गए, उतनी तो हमारी उम्र कम हो ही गई, उतनी मौत नजीर आ ही गई, ये पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। इस वजह से बड़ी सावधानी से रही उम्र को भगवान में लगाओ। इसलिए ये समय जो मिलना मिलता है अभी, जितने श्वास बाकी है इसमें बड़ी सावधानी से भगवान का स्मरण करो, ये समय बड़ा दुर्लभ है। धन के प्रति तो लोगों की सावधानी है, परंतु समय की तरफ सावधानी बहुत कम रखते हैं, और समय जितना कीमती है उतना धन कीमती नहीं है। समय देने से धन मिल जाता है, परंतु धन देने से समय नहीं मिलता। दिन भर किसी के यहाँ काम करे तो पैसे मिल जाएंगे, पर पैसे हजारों लाखों करोड़ों देने पर भी जीने का समय नहीं मिलेगा। तो आपके जीवन का समय यह बहुत कीमती है, इसको निरर्थक नष्ट नहीं करना चाहिए। जैसे धन है उसको ठगने वाले होते हैं, वो ठग कर धन ले जाते हैं, इसमें जो आलस करते हैं, प्रमाद करते हैं, पीछे करते बैठे आलस में, ये ठगाई हो रही है, अपने असली जीवन धन की ठगाई हो रही है। अधिक नींद रहते हैं तो ये समय की चोरी हो रही है, और जो घर के काम है, बिरादी काम है, क्या ब्याह जाना है, कुछ जाना है, संसार का काम करना है आवश्यक, ये घर खर्चा है, और जो व्यसन करते हैं बीड़ी सिगरेट तम्बाकू कुकन आसन चाय पान पराग आदि सेवन करते हैं, ये है डाका। जैसे धन को डाका डालते हैं तो धन भी ले जाता है और मार भी पड़ती है, दोनों बात होती है। तो एक व्यसनों में है, ये डाका पड़ता है, धन तो डकैती में चला जाएगा और डंडा पड़ेगा मफत में और मार पड़ेगी, तो इसमें जो समय लगाना है बहुत खराब है। व्यसनों में वृथा बकवाद में समय लगा दिया, उम्र सब गफलत में, कोई क्रिया शुभ कर्म नहीं, कोई ये गफलत में, नींद में, बेसमझी में, उद्विग्नता में, प्रमाद में ताश तपन खेल सिनेमा आदि में ये प्रमाद ये तम तामस है, ये तमोगुण अधोगत संति तामस, इनसे अधोगति होती है, नरक होते हैं, स्वाप बिच्छु आदि बनेंगे, वृक्ष बनेंगे, ऐसे नीचे जोड़ी में जाएंगे। इस वास्ते किसी व्यसन के बस में मत हो। सिनेमा है, क्लब है, ये असली नाश करने के उपाय है, पतन करने के उपाय है, समय का बर्बाद करना और अगाड़ी पतन की तरफ जाना। सत्संग स्वाध्याय भजन जप कीर्तन पदगान भगवान की महिमा को सुनना कहना विचार करना ये उन्नति करने वाली चीज है। तो नित्य निरंतर भजन में लगे रहना है, ये बड़ी सावधानी है, नहीं तो समय चला जाएगा और वो जाने का दिन चट आ जाएगा और फिर किसी की ताकत नहीं कि उस दिन न जावे। समय आने पर जाना ही पड़ेगा, मारा ही काल अति चपेट, भगवान चपेट मारेंगे काल भगवान, वो ये घड़ी के में राख की ढेरी थोड़ी देर में राख हो जाएगी। वो दिन आ रहा है सबके लिए, राजा रंक फकीर बने फकीर हो, राजा हो रंक हो, दरिद्र हो बड़ा धनी हो, सबके लिए मृत्यु आने वाली है। वो केवल आपके श्वास बाकी है, जैसे घड़ी बिजली थी उस बिजली की वो शेर है वो बाकी है, तब से चलता है, वो खत्म होने पर नहीं चलेगी। इस तरह से आपका शेर खत्म हो रहा है, अब कितना है इसका पता नहीं, मन खर्च हो गया उसका पता है, जितनी उम्र आ गई उतना खर्च हो गया, उतनी मौत के नजीक आ गए। तो बड़ी सावधानी से रहा हुआ समय भगवान में लगाओ, अपने शरीर से मन से वाणी से दूसरे का हित करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, किसी का भी अहित नहीं करना चाहिए। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधम आई, पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कुछ नहीं। दूसरे के हित का निवास जिसके हृदय में है, सबका हित चाहता है, उसके लिए कोई दुर्लभ चीज नहीं है, और अहित चाहता है, अहित सोचता है, ये बड़ी भारी पतन की बात है। दूसरे को पीड़ा देता है, दुख देता है, तो बड़े भारी भयंकर नरक की, भयंकर नरक की तैयारी करता है। हिंसा है, हत्या है, ये आज जैसे है कितनी हत्या हो रही है राजनीति तरफ से भी, इसका नतीजा बड़ा मुश्किल होगा अगर भोगना। ये कहते हैं कि परिवार नियोजन करो तो अन्न नहीं मिलेगा, ये परिवार नियोजन कर गर्भपात का इतना भयंकर फल होगा, ये सही तो मर जाएंगे परंतु कोई रहेंगे तो पता लगेगा, पानी मिलना मुश्किल है। वे तो कहते हैं चिंता अन्न की, पानी मिलना मुश्किल है, पानी लुप्त हो रहा है। गंगा जी पहले आती थी, उतनी गंगा जी नहीं है, छोटी गंगा जी हो गई है। मेरे को बहुत वर्षों से गंगा जी माना पड़ता है, काम पड़ता है, 60 वर्ष से ऊपर हो गया। ठीक यहाँ गंगा जी तो वो नीचे नीचे रहते हैं, कहते हैं गागाड़ी कल युग में गंगा लुप्त हो जाएगी, गंगा का स्नान मिलेगा नहीं, पानी पीने को मिलना मुश्किल है, ऐसा पाप कर रहे हैं। इस पाप अन्याय के कारण है, चिंता तो करते हैं ज्यादा होगा तो अन्न नहीं मिलेगा, ये तो बिल्कुल झूठी बात है, बिल्कुल ही झूठी। जब जनता कम थी तब बाहर से अन्न आता था, और अब जनता बड़ी है तो बाहर अन्न जा रहा है विदेशों में, ये प्रत्यक्ष बात है। अब क्या करें, कितनी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, जो समझदार है जानकार है वे ख्याल करो, बाहर से गेहूं आए थे कोई काम के नहीं ऐसे, अब बाहर जाते बढ़िया बढ़िया चावल, बढ़िया बढ़िया अनाज, बढ़िया बढ़िया फल, बढ़िया बढ़िया चीजें, बढ़िया बढ़िया टाट, बढ़िया बढ़िया कई कपड़ा, बहुत कपड़ा, और वही जा रहा है विदेशों में, लाखों करोड़ों रुपयों के विदेशों में जा रहा है। जब जनता बढ़ी है तब, और जनता कम थी उस समय में घर में खाने के लिए अन्न नहीं मिलता था, विदेशों से अन्न मंगाया था, अब वो जच गई है करने से। आज हरियाणा के एक सज्जन की बात सुनी कि 15-20 वर्षों के बाद छोरी नहीं रहेगा, छोरा छोरा हो जाएगा, ब्याह नहीं होगा, मरेगा सबके सब खत्म हो जाएंगे, ये सब वंश नष्ट हो जाएगा। बालिका जो आज आती है, बच्ची आती है, वो मातृशक्ति है, उसका तिरस्कार करना, गर्भपात करना बड़ा भारी अन्याय है। जैसे कोई माँ को मारता है पाप लगता है, ऐसा बड़ा भारी पाप लगता है। वो मातृशक्ति है, वो माँ है, माँ माँ बनेगी अगर नहीं। और कन्यादान का बड़ा भारी पुण्य है, क्योंकि वंश बढ़ता है उससे, और उसका नाश करते हो, मातृशक्ति का नाश है। माँ की हत्या करे जैसा पाप है, माँ का ऋण उतर नहीं सकता, इतना माँ ने हमारे लिए दुख भोगा है। ऐसी माँ है, उसको मार देना, अरे माँ का तो बदला उतरता नहीं, अपने में चमड़े की माँ को जूती करके पहना दे तो भी माँ का उपकार का ऋण नहीं उतरता, क्योंकि ये चमड़ा तो माँ का ही है, क्या बाजार में मिलता है, माँ से मिला है, तो इस वास्ते माँ का बड़ा ऊंचा दर्जा है। और कन्या को जो गर्भ से गिरा देते हैं, उसका बड़ा भारी पाप है, मामूली पाप नहीं है। मातृशक्ति का नाश कर देना है, मातृशक्ति का बहुत बड़ा भारी भयंकर पाप है। और ये भयंकर पाप से अभी फल मिलेगा, अत्युग्र पुण्य पापा नाम अत्रैव फलमश्नुते, शास्त्र ने कहा है उग्र पाप और उग्र पुण्य का फल तत्काल होता है। जैसे चोरी डकैती हत्या कोई कर जाता है तो इसी जन्म में उसका दंड भागना पड़ता है, सत्संग करता है तो तत्काल शांति तत्काल आनंद होता है। अत्यंत उग्र पुण्य और अत्यंत उग्र पाप, इनका फल बहुत जल्दी होता है। तो ये गर्भनाश का पाप भयंकर है, इसी जन्म में इसी में ही भोगना पड़ेगा। पहले के पुण्य है, उससे गंगा जी भी आ रही है, कुआं में जल भी मिल रहा है, बांध है उनमें भी पानी मिलता है। अब बांधों में तो मिट्टी भर रही है, कुओं में पानी नीचे जा रहा है, गंगा आदि नदियां बहुत कम हो गई है, ये प्रत्यक्ष हो रहा है। जो पाप करेंगे तो ही दुर्दशा होगी, इसमें संदेह नहीं है। इस बात से बड़े सावधान रहो, हत्या करने का निषेध करते हैं, नहीं कर, जिसमें संसद में ज्यादा आदमी हल्ला कर दिया कि नहीं गया तो मरनी ही चाहिए, इसका गोवध बंद नहीं करना चाहिए। एक बार हम आई बात, हत्या करने में बड़ी उग्रता से उत्साह हो रहा है, मारो गायों को, मारो हत्या करो जोर से। मतलब क्या है कि कोई हत्या बंद कर देगी तो सरकार पहली बार समझती है हमारी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। 36,000 कसाई खाना इस सरकार जो कांग्रेस सरकार ने किया, अब कांग्रेस सरकार गई, अब दूसरी सरकार अगर हत्या बंद करे तो हमारी फजीती हो जाएगी। इस वास्ते हत्या बंद नहीं होनी चाहिए, बड़ा उद्योग होगा। अरे उद्योग का फल महान भयंकर प्रजा को भोगना पड़ेगा। राजा जो पाप करता है वो प्रजा को भोगना पड़ता है, ऐसी बड़ी भाई भयंकर अवस्था आ रही है। सच्चे देशे भगवान में लग जाओ, ये कोई भगवान की कृपा है जो ऐसे जमाने में भी सत्संग करते हैं, इधर भाव की रुचि है, भगवान नाम जप करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, एकादशी सारी व्रत करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान नाम लेते हैं, गीता पढ़ते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, ये बहुत बड़ी जीविका है। मानो जीवन है, जीवन ये जीवन और मृत्यु हो रही है, तो ऐसे जमाने में भजन स्मरण का बहुत ज्यादा महत्व है। जैसे आज सिक्के की इज्जत घट गई है, वस्तु महंगी हो गई है, इसी तरह से भगवान बड़े सस्ते हैं, रुपया सस्ता है आजकल, चीज महंगी हो गई। एक शेर घी का 125 रुपया मिला, 125 गाय का असली घी मिलना मुश्किल है, 150 का थे, 150 बताओ। ऐसे अच्छी चीजें महंगी हो गई है, सिक्का सस्ता, तो भगवान बड़े सस्ते आजकल, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए तो उसकी सिद्धि बहुत जल्दी होती है, शांति जल्दी मिलती है। असली सत्संग मिलती है जहाँ कीर्तन होता है, भजन होता है, वहाँ मनुष्य की शांति तत्काल मिलती है। ये फिर मिलेगी ऐसी बात नहीं है। तो कीर्तन में आप लोगों से कहना है, आप मन लगाओ, मन लगा कीर्तन करो, आंखें बीच कर मन लगा करके। हमारे कई भाई बहन बालक देखते हैं तो भूलते नहीं, कीर्तन करते ही नहीं, मानो अमृत आ न जाए मुख में कहीं, इसलिए बड़ी सावधानी करते हैं, बड़ी भारी भूल करते हैं। मुफ्त में जब आनंद आ रहा है वो लेना चाहिए। एक वक्त कीर्तन करने वाले वे बोले, दोबारा हम बोले तो हमारा तो मन करता है दोनों बार हम बोले। आधा समय हमारा बिना बोले क्यों जाए, ऐसी सावधानी रखे, दाम जब मैं लगाओ। कीर्तन की महिमा बहुत ज्यादा है। कलो केशो कीर्तनाथ, कलयुग में भगवान के कीर्तन से, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत कले दोष निराजन। कलयुग है दोषों का ही खजाना है, जिसमें ये जो दशा भी 27वां कोण कितनी है भाई, ये चौकड़ी का, तो ये कलयुग बड़ा भयंकर है। 28वां है तो 28वां कलयुग बड़ा भयंकर है। स्कंद पुराण में आया है, पहले के कलयुग जितने थे उन कलयुगों से अधिक इसमें पाप हो गए, ऐसे कलयुग है। तो इसमें पापों से सावधान रहो, बड़े सावधान रहो, नहीं तो इसे लपेट में आ जाओगे। तो कलयुग में क्या है भगवान का नाम, कनिक कश्यप कलिकाल, कलिकाल तो हिरण्याक्ष है, हिरण्यकश्यप राम नाम नरकेसरी, ये नृसिंह भगवान है, जापक जन प्रहलाद, जापक प्रहलाद की तरह। तो नाम जपने से बहुत ज्यादा महत्व है, नहीं तो कलयुग ऊपर छा जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, इतने बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, पाप वो ठीक समझने लगेंगे। हरियाणा के सज्जन ने तो लिखा है अखबार में, आज मैंने सुना, गर्भपात कर देते हैं, छोड़िए गर्भपात कर दो, गर्भपात बहुत मामूली माने, जो भयंकर पाप है उसको आज मामूली मानते हैं। हमारी बहनों में कहीं जचती नहीं, इनके भी बात बैठती नहीं, कहीं सुनती है कहीं तो सजती है, कहीं ने किया तो वो रोने लग जाती है, बेचारी क्या करे, पहले पता नहीं था, दूसरी बात जचती नहीं, ऐसा भयंकर पाप कर रही है। राम राम राम राम राम, नतीजा बहुत खराब होगा, दुनिया मात्र के लिए बड़ी हानि की बात है। इस वास्ते नाम नाम जप करो, कीर्तन करो, कीर्तन से भगवान शांति मिलती है त्रिलोकी में, ऐसा इसका प्रभाव पड़ता है, प्रभाव बड़ा भारी उपकार होता है भगवान नाम कीर्तन से, सत्संग से, सत्शास्त्र से, स्वाध्याय करने से, इसे बड़ा भारी लाभ होता है। समय चला जाएगा फिर करूँगा क्या। सुलभम भगवान नाम वागस्ते वशवर्तिने, भगवान का नाम सुलभ है और अपने मुंडे में जीव है। अब जीव को भगवान का राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, एक एक श्वास जात लाख लाख हीरा को, लाखों हीरा मिल जाए परंतु श्वास पीछा नहीं मिलेगा, ऐसा श्वास निरर्थक जा रहा है। तो कीर्तन के समय हर समय भगवान का नाम लो, कीर्तन के समय खूब साथ में सर मिला करके कीर्तन करो, तो एक एक को सौ सौ हजार गुना फल होगा एक एक साथ में। गंगा जी का किनारा, उत्तराखंड की पवित्र भूमि और सत्संग का समारोह, सज्जन सज्जन इकट्ठे हुए, बहुत से सज्जन अपने अपने घरों में रह गए हैं, उनको आने का समय नहीं है, पर आए हैं वो चुनवे चुनवे इकट्ठे हुए हैं, ऐसा दर्शन होना भी बड़े भारी भाग्य की बात है। कलयुग के समय में केवल सत्संग के लिए आए हैं, गंगा स्नान के लिए आए हैं, गंगा दशहरा आज मनाए कल मनाएंगे, इसमें गंगा दशहरे गंगा का पूजन करने के लिए आए हैं, बड़े भाग्यशाली है जो गंगा जी तप आए हैं। तो ऐसे समय में भगवान का भजन जोर से किया जाए, उसका फल बहुत विशेष होगा, और रीत नहीं रहना चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए। सत्संग में अगर नाम जप करो कोई खाली तो रह नहीं सकते, सत्संग में आने वाला खाली रह नहीं सकता। इसे लाभ तो जरूर होगा, पर साथ में करो तो बहुत विशेष लाभ होगा, सैकड़ों हजारों लाखों गुना विशेष लाभ ले सकते हैं। प्रेम से तल्लीन होकर कीर्त में लग जाए, भगवान में लग जाए, एकदम मस्त हो जाए उसमें, तो लाभ का कोई ठिकाना नहीं है। इतनी बात है तो सज्जनों, मौका बड़ा सुंदर मिला है, बड़ा अच्छा मौका मिला है, इसको भगवान में लगाओ, नहीं तो श्वास चला जाएगा, ये रहेगा नहीं, पता नहीं है, अचानक अचानक अचानक मृत्यु हो जाएगी। ये उम्र खत्म हो रही है, घड़ी के चाबी भरी हुई है, वो कट कट कट कट के साथ खत्म हो रही है, ऐसे ये कट कट खत्म श्वास के साथ उम्र खत्म हो रही है, पूरे श्वास लिए तो मरना मरना ही पड़ेगा, बचने का कोई उपाय नहीं है। सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो तो निहाल हो जाओगे, मौका बड़ा सुंदर है। सज्जनों समय जा रहा है, तेजी से जा रहा है, बड़ा उत्तम समय मिला है, वो खत्म हो रहा है, बड़ी सावधानी से एक एक क्षण, जैसे कृपण कंजूस आदमी एक एक पैसा सोच समझ खर्च करता है, ऐसे समय धन के तो रक्षा करने के लिए तिजोरी में लगाकर ताला लगा सकते हैं, परंतु इस समय को रोक नहीं सकते, ये तो खर्च हो ही रहा है। जैसे कल्प चलती है, जैसे गंगा जी चलती है, इसमें रेलो लाभ जीता वो तो जल जा रहा है, ऐसे उम्र बड़ी तेजी से जा रही है, मृत्यु नजीक आ रही है, बड़ी सावधानी से रहा हुआ समय भगवान में लगाओ, सत्संग में लगाओ, स्वाध्याय में लगाओ, कीर्तन में नाम जप में लगाओ, सुजन सेवा में लगाओ, और उपकार में लगाओ, हित करने में लगाओ। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब भगवान के भक्त हो जाए, सब तत्व के जीवन मुक्त हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, ये भाव करके ये भगवान के नाम का प्रचार करो, सत्संग में लगाओ, गीता जी में लगाओ, कीर्तन में लगाओ, नाम जप में लगाओ, जिनसे कि अपना जीवन दिन साफ सफल हो जाए, नहीं तो सज्जनों ये समय बीत जाएगा। समय चूकी पुनः का पछताने, का वर्षा जब कृषि सुखा दे, खेत सूख जाए फिर वर्षा से क्या है, वो जितना कच्चा कच्चा जो पौधा है ना, बाजरी गेहूं और ये ज्वार मक्का आदि का सूख जाए फिर वर्षा क्या करेगी, सूखने से महाराज वो गायों के खाखला काम आवे, वो इस पृथ्वी चिपक जाएगा, वो भी नहीं मिलेगा, का वर्षा जब कृषि सूखा दे, ऐसे समय आ रहा है और मृत्यु बहुत नजीक आ रही है। बड़ी सावधानी ने एक एक भाई बहन को अपने भजन में लगना चाहिए, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण को बैठ के अपना भवन गुहार, दूसरे लोग नहीं करते करते इसकी तरफ मत देखो, अपनी तरफ देखो, जितना समय अपने पास है वो सब भगवान में लगा दो, निहाल हो जाओगे, निहाल आज से ही भजन करने लग जाओगे, अब उम्र भर भजन करना है, अरे कल भी मृत्यु हो जाए कल ही तो उम्र भर भजन हो गया उसका, सच्ची लगन लगाओ, समय बर्बाद मत करो, समय के समान कीमती कोई चीज नहीं है, समय देने से धन मिल जाता है, मान मिल जाता है, आदर मिल जाता है, एक सैकड़ों आदमी हो जाते हैं, सब कुछ समय से मिलता है, मान मिलता है, आदर मिलता है, प्रशंसा होती है समय लगाने से, अरे समय लगाने से मिल जाए भगवान त्रिलोकीनाथ प्रभु आगर आ जाए, समय मनुष्य जन्म का देने समय कीत में, वो समय निरर्थक जाए, पापों में जाए, अन्याय में जाए, ज्यादा नींद में जाए, बातों में जाए, तो बड़ा भाई नुकसान है, तो बड़ी सावधानी से रहा हुआ समय केवल भगवान में लगाना है। सज्जनों मौका है, बड़ा भारी सुंदर मौका अवसर आया है, ऐसा अवसर बार बार मिलता नहीं है, जैसे सेठ जी या सत्संग कराते थे गोविंद का जी, भाई जी अब कहाँ, अब कहीं कर सकते, उस समय में सब समय में सत्संग करो, लोग परवाही नहीं करते। सत्संग हो रहा ठीक है, जाएंगे फिर कर लेंगे, तो सुनने कल सुन लेंगे, अब कहाँ सुनो। ऐसे ये अवसर भी रहेगा नहीं, ये एक सदा नहीं रहेगा। मारवाड़ी कहावत है, भोगना फूटा है सावण में तो गदरे फूटे, सावण में गदरे फूटे जी भोगना फूटा है, जरा गए सावण मैंने गदर सुनूंगा। सावण के महीने नया नया घास होता है हरिया हरिया, पर वो घास नहीं सरता, गदा है ना गदा, वो भागता है गदी के पीछे पीछे। अरे अभी मौका है घास का, गलती मारे फिर जाए, पर पीछे भूख भूख करता फिरता है। ऐसे भगवान के भजन का मौका है, और ऐसी इतनी हरियाली हो रही है, चारों तरफ दसों दस हरियाली भगवान के नाम में छाई हुई, ऐसा सुंदर मौका है। और फिर भोगों के लिए संग्रह के लिए मान बढ़ाई के लिए मान पर भजन कर रहे हैं सुंदर, और सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, बड़े आश्चर्य आता है हमें। और दुख भी आवा है, दुख लागे यार पिछले जावे, अजब जमाना आया है, अजब जमाना आया है। सत्संग करे व्याख्यान दे, उनमें भी अपनी मान अपनी बढ़ाई अपनी प्रशंसा, अपना गुरु मैं बन जाऊ, गुरु सेला हो जाए, मेरे को धन आ जाए। अरे ये घर तो डाका नहीं टाड़े, इसी में ही लगा हुआ है बस, हाय धन हाय धन हाय मान हाय बढ़ाई, इसमें ही सजरो बड़ा विचित्र जमाना आया है। सच जैसे भगवान में लग जाओ, बहुत लाभ होगा, बहुत विशेष लाभ होगा। गंगा जी का गंगा दशहरा, गंगा जी का पूजन करो आदर करो, गंगा जी का आदर करो सदाई, गंगा जी का तिरस्कार मत करो अपमान मत करो। कलयुग में गंगा जी मिलेगा नहीं, अभी गंगा जी है, गंगा शिव के मुकुट में रह दे, कहता देव बिचारी पांडवों कर दूंगा सिधारी, गंगा शिव के मुकुट में रह से दर्शन नहीं मिला गंगा जी का, उसको तिरस्कार मत करो। साबुन लगाना मैल धोना यह गंगा जी का काम नहीं है, स्नान कर शुद्ध हो, गंगा जी में स्नान करो, गंगा से तो अनंत जन्मों की पाप नष्ट करना है। और सत्य हृदय से भगवान से मांगो, गंगा मैया आपके जिस चरणों से आप पैदा हुई उन चरणों में प्रेम हो जाए, कोई चरण हमें मीठे लगे प्यारे लगे, इस कामना से गंगा जी में स्नान करो, और सबका कल्याण हो जाए उद्धार हो जाए, इस कामना से कल्याण में डुबकी लगाओ गंगा जी में, तो भाई जरूर सफल हो जाए। मौका बड़ा सुंदर मिला है, बड़ा अवसर अवसर मिला है, हरेक को नहीं मिलता है ये। अब गंगा दशहरा होता है, जब मैंने देखा है कि जैसे आज गंगा दशहरा कल दशहरा गंगा, तो दूसरे दिन उस पार में देखो तो बसा ही बसा खड़ी है, सब सब मैदान बसों भरा हुआ, गंगा जी में स्नान करके हरिद्वार स्नान करके फिर आते हैं यहाँ स्नान करते है, अपने यहाँ ही बैठे हुए, अब घर बैठे गंगा आ गई, गंगा दशहरा घर बैठे यहाँ बैठे बैठे आज स्नान हो, कल दो दो दशहरा रहते हैं, कोई आज मनाते हैं कोई कल मनाते हैं, उदय तिथि कल है और दिशी दशम तिथि दशहरा आज है, आज नवमी थोड़ी भी थी वो खत्म हो गई, अब दशहरा आज अभी तो गंगा दशहरा का स्नान है, आज भी कल भी खूब पूजा करो आरती करो गंगा जी में, कितनी बढ़िया बात है महाराज। ये दुर्लभ है, मृत्यु समय में भी एक बूंद गंगा जी का नहीं मिलता, वो गंगा जी खुद ही बह रही है, गंगा जो है उनको रखो घड़े में, दूसरे दिन पियो, रज्जू शहद पीने से पेट में खराबी हो जाती है, अग्नि खराब हो जाती है, आंतें खराब हो जाती है, इस वास्ते गंगा जल रख दो, थोड़ी सी फिटकड़ी डाल करके एकदम साफ साफ जल हो जाएगा, ऊपर ऊपर साफ जल लेकर वो जल पी दो, अथवा दो तीन दिन रख दो आप साफ रज्जी बैठ जाती है, फिर वो जल पियो। इस रज्जी में अभ्रक है, भोजन अभ्रक उसके कण आते हैं, वो हाथों को काटते हैं, इस वास्ते रज्जी से जल पीने से नुकसान होता है, इस वास्ते ये निधर करके साफ हो जाए स्वच्छ, ऐसे जल का पान करो, स्नान करो और समझो कि भगवान ने बहुत विशेष कृपा की, भगवान के चरणों का जल उसमें स्नान करने को हमारे को मौका मिल गया, कितनी विलक्षण बात है, ऐसे आनंद बनाओ और भगवान का नाम लो। चौं युग चौं श्रुति नाम प्रभाव, चारों ही वेदों में चारों ही युगों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलि विशेष, अभी कलयुग में नाम की महिमा विशेष है। जैसे वर्षा फागुन में हो जाए तो धान पैदा नहीं होता, जेठ आषाढ़ महीने वर्षा होती तो खेती होती है, वो ऋतु है, ऐसे भगवान नाम की अपार ऋतु आई हुई है। कहावत है ना, बेड़ा बायड़ा मोती नहीं बिछे, भक्तों पर जो किया जाए बेड़ा बायड़ा मोती नहीं बिछे, ऐसे समय में किया जाए भजन तो मोती भी क्षेत्र होगी, बहुत बड़ी भारी कीमत है, अवसर बड़ा सुंदर मिला है, इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। नारायण नारायण नारायण।